قرآن مجید کی قرآت کرنے والا یا تو فن قرآت کو دوسروں تک پہنچاتا ہے یا پھر کلام کو. تاثیر اس شخص کی قرآت میں ہوگی جو اللہ کے کلام کو دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے. نعمت پر شکر کرو تو نعمت بڑھ جائے گی اور شکر سے نعمت محفوظ بھی ہو جائے گی. جب آپ کے ماں باپ بڑھاپے کی طرف مائل ہو گئے ہوں تو ان سے اپنے طاقتور ہاتھ علیحدہ نہ کرنا بلکہ ان کے لیے رحمت کا سایہ بنے رہنا, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہر چیز حاصل ہو جائے لیکن یہ حسرت باقی رہ جائے کہ ان کی خدمت نہیں کی, پھر اس کا کوئی مداوع نہیں ہوگا. روح کی غذا اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے. بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات ایسے گزرے ہیں کہ اللہ نے تکلیف دے کر انہیں قریب کر لیا. زندگی کی تلخیوں کو قبول کرنے والا اللہ کے منشا کو قبول کرتا ہے, اور جس نے اللہ کی مرضی کو قبول کر لیا وہی کامیاب رہا. اللہ تعالیٰ کا تقرب جنت ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری دوزخ. جو اللہ کے محبوب کے قریب ہے وہ جنت میں ہے, جو اب سے دور ہے خود بخود دوزخ میں ہے. اس لیے عشق نبی جنت ہے اور عشق نبی سے دوری دوزخ ہے. اگر آپ کو کبھی انتقام کا موقع ملے تو اس وقت آپ اپنے رحم دل ہونے کا ثبوت دو اور معاف کرو. اللہ کے راستے کا مسافر یہ طے کر لے کہ یا اللہ ہم تیرے راستے کے مسافر ہیں, تیرے راستے میں ہمارے پیسے نثار, ہماری جان نثار, ماں باپ نثار, ہماری انا نثار اور ہمارا سب کچھ نثار. گداگری ایک پیشہ ہے, لہذا لوگوں کی ضرورت آپ پیشہ بننے سے پہلے پوری کر دیا کریں. جب اللہ کے نیک بندے کو اللہ کی طرف سے غم ملتا ہے تو وہ اللہ ہی اللہ کہتا ہے. خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو غم اللہ کے اور قریب کر دے. اللہ کی تلاش کا جو تیرا ذریعہ ہے وہی اسی کا ذریعہ ہے. اگر آپ کان لے جاؤ گے تو وہ نغمہ بن کر آئے گا, آنکھ لے جاؤ گے تو وہ جلوہ بن کے آئے گا, تم بولنا چاہو گے تو وہ سماعت بن کے آ جائے گا. تبلیغ یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس انسان کا مسئلہ بھی حل کریں اور اس کو ایمان بھی دیں. اپنے وجود کی کائنات اور اختیار کی کائنات میں آپ نے اللہ کا جتنا حصہ رکھا ہوا ہے اتنا ہی آپ اللہ سے لے سکتے ہیں. فقیروں کے پاس جانے والے ابتدا میں دنیاوی آرزو لے کر جاتے ہیں, اور یہ دنیاوی ضرورتیں روحانی سفر کا باعث بن جاتی ہیں. یوں جسمانی سفر ہی روحانی سفر بن جاتا ہے. اگر کہیں سے نگاہ مصطفیٰ ہو جائے تو پھر دیدار حق ہو سکتا ہے, ورنہ ناممکن ہے. کسی اور کے کہنے پر دیدار نصیب نہیں ہوگا, بلکہ یہ آپ کی مرضی کی بات ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے ہوتا ہے. آپ لوگوں میں اگر صداقت اور نیکی کا سفر کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی تو سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے منظوری کا اعلان ہے. جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو آج بھی قرآن شریف کے مالک آگے سنتے ہیں. اسی طرح جب درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف جس ذات پر پڑھا جا رہا ہے وہ ذات آج بھی گواہی دیتی ہے کہ میں سن رہا ہوں. ایک بہت اچھا عمل یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کے جنازوں کو کندھا دو تاکہ کچھ لوگ آپ کے جنازے کو کندھا دے سکیں. گلہ کرنے والا کہتا ہے کہ مجھے کیا دیا, اللہ تعالیٰ نے, وہ اس گلہ کرنے والی زبان کا ہی شکر ادا کرے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر ان کے اولادوں کی زندگی نہیں گزر سکتی, حالانکہ جب آپ لوگ چلے جاؤ گے تو پھر آپ کے اولادوں کی زندگی بھی ایسے گزر جائے گی جیسے آپ کی اپنے والدین کے بغیر گزر گئی تھی. جب تک پڑھنے والا متقی نہ ہو قرآن سے فیض نہیں ملے گا. جس آدمی کی زندگی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے اس کی نماز بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ نماز اور عبادت اس وقت اللہ کی رضا بنتی ہے جب آپ کی زندگی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جس شخص کو اپنے مستقبل کے بارے میں شک پیدا ہو جائے وہ سمجھ لے کہ شیطان کی گرفت میں ہے۔ آپ کا ایمان آپ کی تلاش نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے۔ درود شریف کو ایک فرض کے طور پر ادا کرو۔ پیغمبر محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے بنتے ہیں، اسی طرح ولی بھی اللہ کی عطا سے بنتے ہیں۔ شہرت ایسا گھوڑا ہے جو راستے میں چڑھنے والے کو اکثر گرا دیتا ہے۔ شہرت غیر یقینی، مشکوک اور عارضی ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ شہرت دے ان کی شہرت مرنے کے بعد اور بڑھتی ہے۔ اگر قرآن کا ادب قائم ہو جائے تو پھر علم کے بغیر بھی تاثیر مل جاتی ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھتا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ زندہ رکھتا ہے۔ نفس چاہتا ہے پیسے کی محبت، اگر یہ محبت ختم ہو جائے تو نفس کا شر ختم ہو جاتا ہے۔ جلوہ جو ہے یہ طلب کے مزاج کے مطابق ملتا ہے، اور دینے والا کبھی اپنے مزاج کے مطابق بھی دیتا ہے۔ جب کاروبار ذوق ہو جائے تو پھر ذوق کاروبار نہیں رہتا۔ جب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا انسان بے غم نہیں ہو سکتا۔ خالی توحید والے اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کو نہیں مانتے، اس لیے تو وہ گمراہ ہو گئے۔ جیسے آپ ایک آدمی کو اچھا فنکار تو مانے لیکن اس کی تصویروں کو نہ مانے۔ جتنا اختیار آپ اپنی زندگی میں اللہ کو دیں گے اتنا اختیار اللہ کی کائنات میں آپ کو مل جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقش قدم، صحابہ کرام کا راستہ اور بزرگان دین کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قبول نہیں کیا تو دراصل کسی نے آپ کو قبول نہیں کیا۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کو جنت کی خبر دو۔ جس کو نئے دین سے آشنا کیا گیا ہے اگر وہ پرانے دین پر اصرار کرے تو وہ کافر سے بدتر ہے۔ اللہ نے بعض بے قرار روحیں پیدا کی ہیں اور وہ ہر حال میں اللہ کے لیے بے قرار رہتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز اتنا دیا جتنا حضور پاک نے دیا تو پھر تو آپ کو مبارک ہو، آپ اصل مسلمان ہو۔ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے والا اللہ خود ہے۔ جس طاقت کے آگے حضور پاک سجدہ فرماتے ہیں اس طاقت کو اللہ کہتے ہیں۔ اگر انسان سے محبت نہ ہو اور تبلیغ کرو تو یہ گمراہی ہے۔ بغیر تعلق کے تبلیغ نہ کرو، اور تعلق ایسا ہو کہ وہ شخص آپ کے کہنے میں آ کر آپ کے ساتھ چلے۔ سکون حاصل کرنا چھوڑ دو، سکون دینے کی فکر کرو تو سکون مل جائے گا۔ اللہ کے فیصلوں پر تنقید نہ کرنا، سکون مل جائے گا۔ بے سکونی تمنا کا نام ہے، جب تمنا تابع فرمان الہی ہو جائے تو سکون شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے عمل کو کسی اور کا ارادہ بنا لو، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اپنی زندگی میں آپ کو جو چیز سب سے اچھی نظر آتی ہے اسے تقسیم کرنا شروع کر دو، سکون آ جائے گا۔ کبھی آپ نگاہ کرو تو اس کائنات کے اندر ایک اور کائنات نظر آئے گی۔ جو شخص دوسرے کو معاف نہیں کرتا اس کی اپنی بخشش نہیں ہوگی۔ جب توحید کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہو اور شریعت سے محبت ہو تو یہ طریقت بن جائے گی۔ پریشانی دو چیزوں سے ہوتی ہے، ایک وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں لیکن ملتی نہیں ہے، दूसरी वो चीज़ जो आप निकालना चाहते हैं लेकिन वो निकलती नहीं है। बाज़ औक़ात अल्लाह के नाम पर इंसान अना का सफ़र करता है और अल्लाह के नाम पर अल्लाह के बंदों को मारता है। इस मकाम से बचना चाहिए। मुख्तलिफ लोगों से नसीब का मुकाबला करने वाला शख्स कभी खुश नहीं होगा। बदी का जिक्र सुनना बदी में शरीक होना है। जब कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान के गर्क होने की दुआ करता है तो दोनों कमज़ोर हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। जब आप ये कहते हैं मैं उससे बेहतर हूँ तो ये शैतान है, और जब ये कहते हैं कि वो मुझसे बेहतर है तो ये फ़िक्रा आपका ईमान का है। अगर ख्वाब की कैफियत अच्छी हो तो फिर ख्वाब अच्छा है। अगर ख्वाब की कैफियत में दिक्कत पैदा हो तो आप समझें कि वार्निंग मिल गई है। इसलिए आप गुनाहों से तौबा करें और इबादत शुरू करें। ज़िंदगी ख़ुद एक ऐसी बीमारी है जिसका अंजाम मौत है, और मुसलमानों का ईमान ये है कि न वक्त से पहले मौत आनी है और न वक्त के बाद ज़िंदगी ठहरनी है। वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद सिर्फ बयान का नहीं बल्कि मुशाहिदे का मकाम है। जब ये महसूस हो कि कोई इस तरह देख रहा है जैसे उसका दिल आँखों में उतर आया हो तो समझो कि अंदर की आँख खुल गई और दिल में आँख बन गई। अगर मकसद बुरा हो तो कामयाबी बहुत बुरी चीज़ है, अगर मकसद अच्छा हो तो नाकामी भी बेहतर है। एक ख्वाब अगर बैक वक्त दो आदमी देखें तो दोनों की ताबीर अलग होगी। सकून असल में रजा का नाम है। जानने वाले को बताना ही क्या है, आप लपटॉप खोलो। जब अल्लाह जानता ना हो, जानने वाले के सामने इजहार का बेहतरीन तरीका आंसू है। नफ्स जो है ये जिस्मानी मसरतों की तमन्ना का नाम है, और अगर जिस्मानी मसरतों की तमन्ना कमज़ोर कर दो या कंट्रोल कर लो तो नफ्स के शर से बच जाओगे। कोई ऐसा अमल तो इंसान के पास होना चाहिए कि वो मौत से बच सके, और ये अमल इंसान के पास है नहीं। दुआ का मकाम ये है कि जहाँ कोशिश नहीं पहुँचाती वहाँ दुआ पहुँचाएगी। दुश्मन की तलवार पर एहसान करोगे तो भाई की गर्दन का नुकसान होगा। दुनियावी आरजू मजबूरी बन के गुमराही के बाजार में निकल जाती है, या फिर दुनियावी आरजू मजबूरी बन के अल्लाह के दरबार में पहुंच जाती है। जो लोग मोहब्बत और अकीदत से याद किए जाते हैं वही तो जिंदा हैं, और जिन लोगों को मोहब्बत और अकीदत नहीं मिलती वो अगर जिंदा भी हों तब भी मर गए। कुछ लोग मानते नहीं हैं कि मरने के बाद दुआ हो सकती है, मरने के बाद भी दुआ पहुंच सकती है। हालांकि मरने के बाद ही तो आपका जनाजा पढ़ते हैं जो कि एक दुआ है। रहमत के सामने गुनाह का जिक्र न करो, गुनाह पर तकरार बदबख्ती है। गुनाह जो है वो दुआ से दूर ले जाता है और अल्लाह के पास इबादत नहीं ले जाती है बल्कि उसका फजल ले जाता है। आप अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दो, फिर वो आपके वजूद के साथ जो करेगा वो अपना समझ के करेगा। जिस अमल से आपकी ज़िंदगी में अल्लाह के नाम से तब्दीली आ रही है, अमल का वो हिस्सा आपकी ज़िंदगी में अल्लाह का है। जिसके पास तकर्रुब नहीं उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है। अल्लाह की रज़ा को समझना नहायत आसान है, बशर्ते कि आप अपनी मर्ज़ी निकाल दो। खुदा की तरफ से आने वाली चीज़ का मखलूक के सामने गिला न करो, और मखलूक के जुल्म का अल्लाह के सामने गिला न करो।